گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 466. در این برنامه ارکستر بزرگ گل‌ها با شرکت الهه به رهبری جواد معروفی آهنگی در دشتی از زرین پنجه تقدیم می‌دارد. ترانه از سیمین بهبهانی. آواز این برنامه را شهیدی همراه با حبیب الله بدیعی و مجید نجاحی اجرا می‌کند. غزل آواز از حافظ، سایر اشعار از رهی معیری، پژمان بختیاری و نظامی گنجوی است. گوینده فیروزه امیر معز. یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم. درد بی عشقی ز جانم برد طاقت، ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم. Thank you. رسید پیری و افسانه شباب گذشت، رسید پیری و افسانه شباب گذشت، چنان گذشت که گویی مگر به خواب گذشت. در انتخاب هدف آنقدر دقیق شدم که عمر طی شد و دوران انتخاب گذشت. به جستجوی پل اندر کنار جو ماندم، به جستجوی پل اندر کنار جو ماندم، ز عقل عمر به دیوانگی ز آب گذشت. هوای خواندن افسانه حیاتم نیست، هوای خواندن افسانه حیاتم نیست، چرا که فصل دلاویز این کتاب گذشت. Yeah. Yo! خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیده که اندر خاک می جویند ایام جوانی را. خدا برای خدا ز دیده من گرچه می‌گریزی به چشم دلم همچنان عزیزی ببین ز پیم نگاه مرا کنون که روی برای خدا آهسته تر ز حسرت و سوز و ساز من نشانه دارد ترانه یه جان گداز من ز دستم ای دل نواز من چون می روی باری به خاطر یاری این بود گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 466.